राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 20 अप्रैल 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः नारायण। एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है और बीच में ये मनुष्य है। एक तरफ का अर्थ ये नहीं है इस तरफ तो परमात्मा है इस तरफ संसार, इस तरफ नहीं, मानो परमात्मा सब जगह मौजूद है और संसार ही सब जगह है। हम अपना उद्धार चाहते हैं तो किस तरफ चले हम, इसमें एक तरफ बताया इन्हें भी इस तरफ संसार है इस तरफ परमात्मा, ऐसे नहीं, मानो सब जगह परिपूर्ण है परमात्मा और सब जगह ये संसार है। तो हम इस संसार में और परमात्मा में संसारिक तरफ फंसे कि परमात्मा की तरफ चले, ये बात है। ये मेरा मतलब ये तरफ कहने का ये तात्पर्य है। तो संसारिक तरफ चलने में कोई बड़ी भारी महिमा नहीं है, संसारिक तरफ सब चलते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग जानवर सब संसारिक तरफ चल रहे हैं, सभी जन्म मरने के तरफ जा रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं, हर्ष शोक कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, आहार निद्रा में भरे हुए सामान्य में तत्पशु भीड़ लगाना, खाना पीना, लड़ाई करना, ढंग करना, ईर्षा करना, नींद लेना, ये तो संसार की सामान्य बात है। तो नीचे नीचे कुत्ता है, गधा है, पशु है, पक्षी है, सामान्य सभी करते ही है, एक्सरसाइज चलना है। और मनुष्य शरीर है ये संसार की तरफ बहने के लिए जन्म मरने के लिए नहीं है, संसार की तरफ जन्म मरने के रास्ते जाना और परमात्मा की तरफ जाना जन्म मरण दुखों से दूर दूर होना, और संसार की तरफ जाना जो दुखालय मशाश्वत है, दुखालय है रसाश्वत है दुखों का घर है, तो दुखों की तरफ जाना और अपना आनंद परमात्मा की तरफ प्राप्त जाना। तो ये एक तरफा बताया मैंने किस तरफ चलना, अपने को किस तरफ चलना है ये सोचना है। भोगों में और संग्रह में ये अगर लगेंगे तो हम संसारिक तरफ जाएंगे, परमात्मा की तरफ नहीं जा सकते। भोग और संग्रह है तो परमात्मा की तरफ चलने में बाधक है, भोग और संग्रह नहीं है, भोग और संग्रह की रुचि, भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, भोगेश्वरी नहीं बताया, भोग ऐश्वर्य प्रसन्न है, भोग भोगने में रुचि ज्यादा है और संग्रह के में रुचि ज्यादा है, चाहे भोग मिले ना मिले, धन मिले चाहे ना मिले, पर रुचि इधर की है तो पतन के इधर जाएंगे, हम उत्थान नहीं होगा। क्यों, भोग का परिणाम रोग है, संताप है, जलन है, दुख है, ये होगा, रोग होगा, शरीर कमजोर होगा, सबसे नुकसान होगा। तो सांसारिक दृष्टि से भी नुकसान है और परमात्मा दृष्टि से भी तो बिल्कुल नुकसान ही, उल्टा ही चलना है। क्यों, परमात्मा तो त्याग है, संसार के भोगों का संग्रह आदि के रुचि का आसक्ति का कामना का वासना का त्याग है। त्यागा शांति अनंतरम, त्याग के बाद शांति होती है। तो त्याग ना करके इसे ग्रहण करने की इच्छू है कि धन बढ़ जाए, हमारा मान बढ़ जाए, हमारा नाम हो जाए, लोग हमारे को देखे, हमारा नाम रह जाए, हमारा आदर हो जाए। मारवाड़ी एक बात आती है, कन्याग गीत रहा भीत रहा, नाम कैसे हो कि पुस्तक लिख दे, उस पुस्तक का काम कर दे, जैसे पुस्तक में लोग देखे मेरी पुस्तक, नाम हो जाए हमारा, अथवा मकान बना दे। गीतड़ा भीतरा, गीतड़ा बनू कविता और कोई लेख बढ़िया पुस्तक बना दे, और भीतरा मन बहुत स्मारक बना दे, बढ़िया बात बना दे, जिसमें लोग देखता रहे, वर्णन करता रहे, इन्हें प्रसिद्धि हो जाए। तो यह पतन की बात, जितना संसार का आदर हृदय में होगा, धन का, अपने लेखक का, अपने गाने बजाने का, बढ़िया साध सोखीने का, ये जितना संपत्ति अधिक होगी उतना पतन की तरफ जाएंगे। मैं निंदा नहीं करता हूँ, निंदा करना मेरा आशय नहीं है, किसी को नीचा दिखाना मेरा बिल्कुल आशय नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ कि हमारे क्या करें, तो इस तरफ अगर हम चलते हैं तो हमारा पतन होता है। आराम की तरफ चलते हैं, मान की तरफ चलते हैं, बड़ाई की तरफ चलते हैं, वाह वाह की तरफ चलते हैं, तो संसार में फंस रहे हैं ना। हमारे धन हो जाए तो बड़े हो जाएंगे, तो धन हो जाए तो बड़े किस लिए, डूबने के लिए हो जाएंगे, क्या उद्धार के लिए हो जाएगा, एक बात सोचना है। तो सांसारिक चीजें उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजें, उनके द्वारा अगर हम अपना उद्धार चाहते हैं तो गलती होती है। इस तरफ तो पतन है, नाशवाल के बीच में हम फंस जाएंगे तो पतन क्यों है, क्यों है कि वो नाशवान है। खूब आप ध्यान देकर के सुने, देखो हम शरीर और संपत्ति की तरफ देखें, मान बड़ाई की तरफ देखें, तो ये क्या है, ये नाशवान है। और हम स्वयं क्या है, हम स्वयं है अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। ईश्वर अंश है और अविनाशी है, ये चेतन है और अमन शुद्ध है, मन रहित है, अनंत सुख का राशि, सुख ही सुख है, ऐसा इसका स्वरूप है। अब ये चेतन अमल सहज सुख राशि इसकी वृद्धि करता है तो ये अपनी तरफ परमात्मा की तरफ चलता है, और बाहर की तरफ शरीर को लेकर, शरीर अच्छा हो गया, ब्राह्मण के घर जन्म हो गया, साधु संन्यासी हो गए, संपत्ति पास में हो गई, वाह वाह हो गई, बड़ा पद मिल गया, महंत बन गए, मंडलेश्वर बन गए, हम अफसर बन गए, बड़े अहदेदार बन गए, ऊंचे बन गए, तो ये ऊंचा पना रहने वाला है क्या, ये सोचना है। ये तो मिट जाएगा, इनके भरोसे हमारी फूंक भर गई भीतर कि हम बड़े आदमी हो गए, ये आफत हो गई नहीं। ऐसा धनी आदमी अगर गरीब हो जाता है, उसे कोई पूछे जी आपका नाम क्या है, तो नाम क्या है, वो दुखी हो जाता है। अब उसने पूछा तो क्या आज्ञा की विचार, वैसे आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहने वाले हैं, उसके मन में आया जी फिर वैसे पूछते, मैं अरे कृत राम उसे पद पर कितने नौकर चाकर रहते थे, आज के दिन तू वो है। अब उसको क्या पता ऐसा पका हुआ फोड़ा फिर से आएगा, उसको तो पता नहीं बेचारे को, उसने तो साधा से नाम पूछा आपका नाम है, उसी वजह दुख आफत। तो ये सुख हो जाएगा, आफत हुई, ये कब होती है, जब अपनी बढ़ाई चाहता है, अपना नाम चाहता है, तब ये दशा होती है। क्योंकि ये सदा तो रहने वाला है नहीं, क्या सदा रहेगी, पद सदा रहेगा, संपत्ति सदा रहेगी, लेखक भी सदा बड़े रहेंगे, गवैया भी बड़ा रहेंगे, अच्छे व्याख्यानदाता भी सदा बड़े रहेंगे, तो सदा बड़ा नहीं रहेगा, उसके भरोसे अपने को बड़ा माने, अरे आप बने रहोगे, अरे ये चीज हाथ से निकल जाएगी तो क्या दशा होगी। ये जो सोचे अपना, इसमें विचार करें क्या बड़ापन हरदम रहेगा, अरे वो बहम पड़ गया मैं बड़ा हूं। आज लोग बड़ा पद देते तो उसको बड़ा मानते हैं, महान अहित हो रहा है, उनके विचार का नाश हो रहा है। पद देने से लोग समझते हैं हमने सम्मान किया, पर सम्मान नहीं हुआ है उसमें। इसका अर्थ ये नहीं कि बड़ों को आदर नहीं देना, ऐसा बिल्कुल नहीं है हमारा। बड़ों को आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, सब ठीक तरह से, परंतु लेने वाले की दशा क्या होगी। तो लेने वाले हम बनते हैं, ये गलती है, डरे में कोई हरित रही। गोस्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा है, अधिक प्रीति पूजाय में की पूज में की थोड़ी। पूजाने की तो ज्यादा रुचि है, पूजा करने की रुचि कम है। अपने गीत गवाने की तो रुचि है, पर दूसरों गीत गाने की रुचि नहीं। आदर पाने की रुचि है, पर आदर देने की रुचि नहीं। प्रशंसा हो जाए इसकी तो भूख है, पर प्रशंसा करने की रुचि नहीं। सुख दे सब हमारे अधीन हो गया, हमारा कहना माने ऐसा तो है, पर हम कहना माने इनका इधर नहीं है। अपने जीवन का अध्ययन करके देखे हम जा रहे हैं किधर, फंसने की तरफ जा रहे हैं। ये संसारिक तरफ है, ये संसारिक तरफ, और जहां इनके त्याग करते हैं ये परमात्मा त्याग शांति अनंतरम। त्याग ये नहीं है बाबा जी बन के त्याग हो गया, ये स्वांग है त्याग, त्याग नहीं है। त्याग मान बढ़ाई की इच्छा ना हो, आराम की इच्छा ना हो, सुख की इच्छा ना हो, हमारी सुविधा की इच्छा ना हो, जैसे तैसे निर्वाह हो जाए ऐसे। इतना ही नहीं, मान बढ़ाई से बिच्छू सी बढ़ाई जैसे नागनी सी नारी है, बिच्छू की बढ़ाई, बढ़ाई को करता तो बिच्छू डंक मारे जी बुरा रहता है, तब ठीक है, अब ठीक हो। ये जब बढ़ाई अच्छी लगती है तब तक हम तो संसार में जा रहे हैं। जब रंग रसना खटर चाखे तब तक है घर माही साधु, असल वैराग ये नहीं, असल त्याग ये नहीं, असल त्याग नहीं है। आदर करे अच्छा लगता है, महाराज महाराज करे बड़ा अच्छा लगता है, ये त्याग हुआ तो भोग हुआ। ये जरा पारमार्थिक उन्नति हम चाहते हैं तो त्याग है भोग है ये। महाराज सबको नमस्कार करो, सब सब आदर करे बड़े करे, ये भोग है, त्याग है। ये जो मान बढ़ाई चाहना है, प्रशंसा चाहना है, आराम चाहना है, सुख सुविधा चाहना है, ये चाहना है, ये भोग है। और भोग में अंत में रूप होगा, संताप होगा, धन होगा। भोगी कभी दुख से बच सकता नहीं, नियम है। जो सुख भोगेगा दूसरों से वो दुखी होगा ही, क्यों दूसरे सुख देने वाले तो वो कम मिलेंगे तो दुख होगा ही। दूसरों के भरोसे सुख भोगे, दूसरों के आधार पर सुख भोगता है। सुख तो वो है कि भीतर से पैदा हो जाए। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख गोप भया, सुख सहजा ही आवश्य, ये तृष्णा रोग गया। ये चाहना के रोग से मर जाएगा, सुख सहजा ही स्वाभाविक आ गया। क्योंकि सहज सुख राशि चेतन अमल, सहज सुख राशि, तो सहज सुख राशि कब मिलेगा, जब बाहर से सुख नहीं लेंगे तब। बाहर से सुख लेंगे तो सहज सुख राशि वो दब जाएगा, सुख कैसे मिलेगा, वो प्रकट ही नहीं होगा, आपत्ति आपत आएगी। दूसरों के भरोसे सुख तक तक रहेगा, वस्तुओं के भरोसे सुख है, जनता के भरोसे सुख है, सुख सुविधा के द्वारा सुख है, ये सुख रहने वाला है। ये लोलुपता जो बढ़ेगी जो दुखी अधिक होंगे, पतन होगा। तो मैंने इस तरफ हम सोचते हैं, ये संसारिक तरफ चलना है, और त्याग है हमारी इच्छा नहीं है, ना मान की इच्छा है, ना बढ़ाई की इच्छा, ना सुख की सुविधा की। हमारी इच्छा भगवान का भजन बने, भगवान में मन लगे, भगवान की बात सुने, भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान के पद गावे, भगवान की लीला सुने, इसमें मन लग जाए तो ये है उन्नति। ये भगवान की तरफ चलना होगा और ये संसार की तरफ चलना होगा। तो हमारे सामने दोनों मार्ग है, दोनों अवस्थाएं है। तो हम उद्धार चाहते हैं, पदम चाहते हैं। जब तक मान बढ़ाई आदर सत्य सुख सुविधा चाहते हैं, तब तो बड़े कैसे होंगे। ये चाहना इतनी खराब है, चाह चूड़ी रामदास सब नीचों से नीच। तू तो केवल ब्रह्म था, ये चाहन होती बीच, ये चाह तू तो तू केवल ब्रह्म है। संसार की चाहना किंचित मात्र नहीं है। क्या ये परम पद है? ये तत्व मुक्ति है, जीवन मुक्ति है। ये संसार सुख जीने की, मान की, आदर की, सुविधा की इच्छा सर्वथा निकल गई, जीवन मुक्त है। महान आनंद होगा। महान क्यों होगा? कि चेतन अमल सहज सुख राशि है। अब सहज सुख राशि कब बने? कि जब जो उत्पन्न होने वाले सुख ने छोड़े, तब सहज सुख मिले। उत्पन्न होने वाले सुख हम छोड़ देने तो सहज सुख मिलता नहीं, और दुख पाते ही रहेंगे जुगों जुगों तक। ब्रह्मा जी की आयु बीत जाए तो कभी शांति मिलने की है ही नहीं इस मारे, निश्चित बात समझे। ऐसे सुख की आशा से अन्याय अन्याय होते हैं। अर्जुन ने पूछा, महाराज अत के न प्रयोगते पापम शरीर पुरुष अनिच्छन भी, जो पाप करना नहीं चाहता वो भी पाप आसन करता है, क्यों करता है? महाराज अनिच्छन है, इच्छा नहीं करता, पाप करने की इच्छा नहीं है, फिर भी पाप कर बैठता है, क्यों करता है? किस के न प्रयोग, किस प्रेरित हुआ, किसने कान पकड़ करके इसको पाप में लगा दिया? जो पाप करना चाहता नहीं है फिर पाप करता है। तो भगवान काम है, ये जो कामना है मन में सुख पाने की, आदर पाने की, धन पाने की, दूसरों से सुख पाने की, ये पापों की मूल है। अब हम बड़े हुए तो संसार दृष्टि बड़े हुए तो आफत हुई है ना। ये इसको ही बढ़िया माना, ऊंचा माना, ध्येय माना अपने जीवन का, उसका कल्याण होगा। भोग ऐश्वर्य प्रसंगता नाम तया प्रतिष्ठा, भोग ऐश्वर्य में आसक्त है, इसको चाहना है, वो परमात्मा की प्राप्ति करते। व्यवसायत्मक बुद्धि समाध हो न विधि परमात्मा विषय निश्चय बुद्धि नहीं होती कि मेरा कल्याण ही करना है, ये भाव ही पैदा नहीं होगा। व्यवसायत्मक बुद्धि एक बुद्धि व्यवसाय अव्यवसायी है, उनकी कई तरह बुद्धि और कई तरह की चाहना, कई तरह भोग बुद्धि अव्यवसाय बहुत शाखा है। अनंतास है अनंत बुद्धि, हर एक एक कई शाखा है। बेटा चाहिए, बेटे के लिए मंत्र जप करेंगे, देवता की आराधना करेंगे, औषधि लेंगे, क्या करें, कहीं यात्रा करें, कि देवता जावे, एक एक धन चाहिए तो क्या करें, व्यापार करेंगे, कोई नौकरी करेंगे, कोई अनुष्ठान करेंगे, यज्ञ करेंगे, भरतीय नहीं करता है। मंत्राराधन तया मंत्राराधन किया, दर्शन स्मशान नीता स्मशान दिशा, रात रात रात हो जगह धन मिल जाएगा, पूजन मिल जाएगा। उत्खातन निधि संग्रहलम धाता गिरी धातु, पर जमीन को जगह जगह सूझा कि ऐसे पहले आदमी थे, ऐसे शहर था, तो यहाँ धन मिलेगा। उत्खातन निधि संग्रह, निधि मिल जाए, खजाना मिल जाएगा। उत्खात निधि संग्रहलम धाता गिरी धातु, कि ये पर्वत है, पर्वत के बीच में शिला जीत होती है, पर्वत चंदी चांदी होती है, सोना होता है, पद पद की धातु होते है, तो उनको बहुत जलाया थोड़ा पूरा किस धनिया मिल जाएगा। मंत्राराधन तत्पर मनसा नीता शमशान दिशा, मशाना में बैठ करके मुर्दे को फिर बैठना और गले की पूछ की तू वही करी गोरा बनाना, ऊँट के दांत का मणिया बनाना, ऊँट गद्दे पर मन से बैठ कर जप करना, बहुत किया उन्हें। अब ऐसी नीता शमशान दिशा और नगरी जानते बासपुर, बड़े बड़े राजा महाराजों ने सेवन किया, बड़े सेठ स्वामी ने कैसे वे चौधरी तत्तार न करे भीतर में जलन हो रही है, दुख दे रहा है, कष्ट हो रहा है, सुभ रही ये बात, पर विराजी हो जाए भरती कहता है तृष्णे धुना हे तृष्णा देवी, अब तो पिंड छोड़, तेने कितना बताया मेरे को, मैंने नाचा जाए तो ये किया संसार की चलना। न्याय अन्याय की परवाह नहीं है, अन्याय पूर्वक अन्याय अर्थसंधान आशी संपत्ति है। कामोपभोग परमा और इहंते काम धोनार्थम अन्याय नर्थ अन्याय पूर्व। अब हम आए गीता प्रेस में, मैं निंदा नहीं करता हूँ, बात आई कहता हूँ, गीता प्रेस में आए तो ये धार्मिक संस्था है तो धार्मिक संस्था की सेवा करें किसी सेवा लें, ये भी होश नहीं रहता। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, चाहते हैं अपना कल्याण, चाहते हैं जहां दान पुण्य करना चाहिए वहां से भी सुख लेने की इच्छा रखें, सेवा करने की इच्छा रखना चाहिए। किस तरह हमारे द्वारा सेवा हो जाए, दुनिया मात्र की सेवा होती है, विदेशों तक सेवा होती है, शास्त्र से कैसे साहित्य मिले, कैसे लोगों का दुनिया कल्याण हो, कैसे हित हो, इस तरह से। अब उससे भी हम सुख चाहते हैं, हम आराम चाहते हैं, हमें तो कुछ सेवा करो, सुख हो जाओ, जो कम तक कर्ज कर्जा तो मत चढ़ाओ। गोविंद भाव ने पहले मैंने सुना है, मैं गया जिससे पहले की बात है, पता 60 वर्ष तो मेरे को 60 वर्ष ऊपर हो गया मेरे को, इनसे पहले थे जो कहते हैं कि भाई ये बिजली का बिल तो मैं चुकाऊंगा, ये कर मैं चुकाऊंगा, नौकरी ये मैं चुकाऊंगा, ऐसी बातें थी उन लोग देते थे। अब उसे लेने लग गए, अब गोविंद भवन में रहते हैं और वहां भाई बात याद आ गई, मैं निंदा नहीं करता हूँ, निंदा की मेरी नीयत नहीं है, मैं एक बात कहता हूँ, वृत्ति क्या हुई है, उनमें बिजली लगा के उनसे चाय बनाते हैं, दूध पीते हैं, अब खर्चा आता है देश में भवन में, ख्याल नहीं है, ये लगा अच्छी बात है, ऐसी नियत हो गई है, धर्मार्थ औषध है, धर्मार्थ माया माया गला में फरमा मोड़ के देती थी, सेवा करने का भाव पहले ज्यादा था कुछ, तो यहाँ से पहले फरमा मोड़ के भिजवा देती, ठीक याद दिला दी। तो हम सेवा करें, सेवा लें, क्या कह रहा था, हाँ धर्मार्थ उस दम जावे, उसमें कैसे हमारे को मुक्त पिछले क्यों नहीं दी, धर्मार्थ हो सकता रहे, क्यों नहीं दी हमारे सब देवते क्यों नहीं दिया, ये धर्मार्थ हो रहा है, वहां धर्मार्थ में तो सवारी जो जाएंगे जो तो हमारा हक लगता है, जो चेत नहीं होता तो धर्मादे खाते हो, कमाकर खाने वाले उल्टा असल करते हैं, ये धर्मार्थ है, ये तो हमारे लगता है, विद्यार्थी पढ़ा हुआ तो फीस दी जाए, धन में फीस न लगे, विद्यार्थी पढ़ जाए पहले, यही वैसे लोग मैंने देखी है बात, मैंने देखी हुई तो सुनी हुई है, लड़का पढ़ाएंगे तो धर्मार्थ पढ़े उसमें लगते है, विद्यार्थी को पढ़ाते थे मामूली पोशाक में, आपको आज से आएगा मेरी सुनी हुई बात है, एक लड़के का 8 हजार दे देना महीने रहा और भोजन करा देना, जो पढ़ाने वाले हो भाई आए भोजन करा देना और 8 हजार दे देना, उसमें पढ़ाते थे, जहां मुफ्त में पढ़ाते वहां वेश लोग अपने लड़कों को नहीं भेजते, हम मुफ्त में नहीं पढ़ेंगे, हम तो आप देकर पढ़ेंगे, अरे काम उसे नहीं करेंगे, आप नियत बन गई लखपति और करोड़पति की, मुफ्त में हो जाए हमारी फीस भी नहीं ले लड़कों की, छूट जाए तो अच्छी, अब उद्धार चाहते, ये किधर मुख है हमारा, किस तरफ जा रहे हैं, ये सोचना है, अगर हम उन्नति चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो त्यागा शांति निरंतर त्याग से, त्याग नहीं अनुचित चीज ग्रहण करें, अनुचित उचित नहीं है, उसमें भी चाहते हैं सुख आराम लाभ किसी ले लें, होश नहीं होता है। व्यापार में झूठ कपट बेईमानी से किसी से हो जाए, ईमानदारी से हमारा काम चले, कितने का आदमी आज देखो भाई सर्वरत्न पसंद रहा है, अभाव नहीं है, ऐसे आदमी भी है भाई टैक्स लगे तो हम पूरा टैक्स देंगे, पूरा का इनकम टैक्स हो सेल टैक्स हो पूरा देंगे, ऐसे आदमी भी मिल सकते हैं आदमी, परंतु कितने मिलेंगे, सरकार तो बना रही है कानून नया कि किस तरह से धन अधिक सुंदर है, और ये बना रहे नया का किस तरह से बचे, अब दोनों ये होड़ लगी है, अब उद्धार होगा पतन होगा, नतीजा क्या होगा, मजूरा काम करते हैं, काम तो कम कमाए पैसा ज्यादा ले ले, और मालिक से काम तो ज्यादा ले ले पैसा कम दे दे, ये दोनों दुख पा रहे। अगर ये बचा कि काम हम ज्यादा करें, पैसा हमारा खराब हो जाए, बढ़िया काम पहुंचा दे, ये 5 रुपया ले तो 5-10 रुपया का काम बढ़ा दे पहुंचा दे। देखो आप अंतर को शुद्ध होता है नहीं होता है, ये कब, ये परमात्मा की तरफ चलना है, हमारी तरफ दो है तो परमात्मा चलना है, ये मजूरी करते हैं पर चलते हैं परमात्मा की तरफ। गीता प्रेस जब खोला गया उस समय में लोगों के मन में बड़ी इच्छा थी कि हम काम करें, किस प्रेस में काम मिल जाए, या छापा छपते छपते पुस्तक है तो फरमा मोड़ने के लिए घरों में बहनों माताएं कहती बूढ़ी बूढ़ी का हमारा देव फरमा मोड़ेंगे, कुछ इसी ऐसी पारमार्थिक संस्था में कुछ हमारा भी हिस्सा हो जाए, हम भी कुछ काम करें। अब पारमार्थिक हिस्सा से कुछ हम ले लें, कितना भाव बदल गया बताओ, किस तरह से गीता प्रेस सहायता करे, किस तरह से इनमें हमारा हाथ हो जाए। शेष दिन का शेष दी या दिवाली आती है तो दिवाली दिन ये लोग पत्र देते हैं, सब जितने परिचित हैं सैकड़ों पत्र दिया करते हैं, उत्तर पत्र में यहाँ से कर्मचारी को बुलाते हैं लिखने के लिए तो कितनी वेतन होती है, दिन भर कितना है, वो प्रेस जमा करते, यहाँ का रिक्शा था वो लेते हैं तो उनका जामे जमा करते, किसी कर्मचारी काम कराया तो उसका पैसा प्रेस में जमा करते, क्योंकि इतना प्रेस आदमी से काम लिया है, ये तो देखने वाले आप लोग जानते हैं, कोई छिपी हुई बात नहीं है, मेरी देखी हुई आपकी भी देखी हुई बात है। और कहा क्या करें हम तो भाई, तुम भाग्यशाली हो, गीता प्रेस में काम करने वाले तुम भाग्यशाली हो, जो तुम्हारे को गीता प्रेस का अन्न मिलता है, इन पैसों से अन्न लेते हो खाते हो, क्या करें हमारे पास पैसे बहुत हो गए, हम इसके अधिकारी नहीं, हम गीता प्रेस के अन्न से वंचित है। शेर जी ने कहा मैंने सुना मेरे सामने बात, हम नहीं ला रहे, हमारे पास पैसा बहुत है, हम क्यों लें बताओ, अगर पैसे नहीं हो जाए तो हम काम करें पैसा लें। भाई जी है, शेर जी है, घनश्याम जी है, प्रेस से कुछ भी संबंध नहीं रखना और काम करना सब तरह से। मैंने बजरंग जी की बात कही ना, बजरंग जी मैंने कहा तुम आए क्यों बम्बई में, काम छोड़ कर यहाँ क्यों आए, गीता प्रेस में काम करे हम, कई आदमी ऐसे क्यों रोकी मामूल लेना पे काम करना, अरे जिनके पास पैसे वो नहीं देंगे, कुछ नहीं लेंगे, काम करेंगे तत्व से काम करते, इसमें हमारा काम हो जाए किसी तरह से, हमारी हमारी जो भी जीविका है वो हमारे त्यागपूर्ण जीवन जीविका चले और प्रेस का काम हो जाए हमारे द्वारा। ग्राम बैठी माताएं कहती हम क्या करें, तो फरमा मोड़ो हम और क्या बने, पर लियो फरमा मोड़ेंगे, ऐसे काम करते। अब उस प्रेस से ही किस दिन ले ले में, किस दिन लाभ उठाने में, कितनी वृत्ति गिर गई, या चाहते है कल्याण, कल्याण तो भाई त्याग से होता है, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो, हम इसका हक हमारे नहीं आ जाए। उस समय में कई आदमी बिना वेतन के थे, तो वे जी 25 साल काम किए, छोड़ के जाने लगे, 1.25 लाख रुपए देने लगे, बोले मैं रुपयों के लिए नहीं रहा हूँ, और शेख जी ने ये कह दिया कि आपको ट्रस्टी बनाएंगे तो मैं छोड़ ही दूंगा, रहूंगा ही नहीं, ट्रस्टी बनाओगे मेरे को। और आज भी ट्रस्टी लोग ऐसे हैं आदरणीय महाराज, कोई भी गीता प्रेस से मतलब नहीं है, घर की रोटी खाए, घर का किराया भुगत के आगे सेवा करते। हरिराम जी लवारी वाले, एक दफा आप अपने कलकत्ते से आए थे तो गीता प्रेस की दुकान में गए थे दिल्ली में, तो बोले महाराज जी प्यास लगी मेरे को, बोले मैं भाई प्यास तो लगी, जल बहुत है, यहाँ कैसे पिए, मैं अंदर से ब्राह्मणों के यहाँ से ले लो, यहाँ कैसे पिए, फिर नौकर को बाहर भेज के एक गिलास मंगाया, जल पी के 1 रुपया जमा कराया, भाई मैं नौकर को काम लिया, ये मेरे आंखें देखी की बात। अभी भी ट्रस्टी ऐसे हैं और कई आदमी भी ऐसे हैं बिना वेतन के काम अभी भी कर रहे हैं, इसीलिए संस्था चल रही है, माना सबकी अच्छी भावना है, ट्रस्टी लोग बड़े आदरणीय है, अपने काम अपना करते हैं और घर का खर्चा खा के करते हैं सब। मैंने तो कहा था बैठक में सस्तियों की मीटिंग में, मैंने कहा पहले जैसा काम चलता था वैसा चलना कठिन है, अब काम तो तेज चलता है, मैंने तो कहा पहले जैसा काम चलना कठिन है, क्यों कठिन है, क्योंकि आपके पैसों का महत्व हो गया, ट्रस्टियों को कहा मैंने, ट्रस्टियों मीटिंग में, वो आपके पैसों का महत्व हो गया, तो पूछे कि हम पैसा खाते हैं क्या प्रेस का? नहीं, हमारी दृष्टि में नहीं खाते आप, प्रेस में नहीं खाते, तो फिर मैं हमारा क्यों होगा? आपके महत्व हो गया पैसों, पैसों का महत्व, अब चलनी मुश्किल संस्था, कठिनता है, तो भी कितनी बढ़ जाए। महाराज शेर जी के होती थी, उसके पैसा बहुत सप्ताह है यार, सैकड़ों गुणा अधिक पुस्तक बिकती है, अधिक पुस्तक छपती है, अधिक ठीक हो रहा है, पर महत्व आपके पैसों का हो गया, और महत्व पैसों का है। ये तो बिहारी लाल जी बोलेंगे पैसों बोले कैसे का चार्ज चलेगा, वो ये देखो, ये देखो कि बिना पैसे कैसे काम चलेगा, वो पैसे है, यही भावना बिहारी लाल जी वाले बोले। पैसे बिना मैं नहीं कहता हूं, मन में जम गई कि पैसों से काम चलेगा, तो गीता प्रेस पैसों से खुला है क्या? क्या पहले पूंजी पैसा पैदा करके पीछे गीता बोल खुला है क्या? शेष जी बड़े बड़े काम करते थे, पैसा जमाने नहीं करते थे, हजार लाखों रुपया काम ऐसे दगा के दंगा पीटते है, भूकंप पीटते है, 10,000 रुपया हाँ शुरू कर दो, कि मैंने 10,000 रुपये कर दो, शुरू कर दो, तो कमी नहीं रहती, और कुछ है नहीं। शेर जी से कहा किसी ने शुरू के लिए 10,00,000 रुपया जमा कर दो, चलता रहेगा। शेर जी बोले नहीं। क्या क्यों शेर जी? का अच्छा काम होगा पैसों की कमी नहीं रहेगी, बुरा काम होगा हमको चलाना नहीं है। ये शेर जी ने कहा। शेर जी से मैं कैसे में सुना, भाई जी चला जी, भाई जी नहीं स्वामी जी महाराज चला, आपने नाम लिया, मैं आपको कहो तो कैसे ला के कहीं बता सकता हूँ कि स्वामी जी महाराज चलाएंगे, काम चलता रहेगा, काम बंद नहीं। ये तो शेर जी की विशेषता है। ये महाराज जी वो कैसेट में है, मैं क्या करूँ? और शेर जी तो एक जगह मैं पहले कैसेट सुना था, उसमें आपका नाम लिया है, माता महाराज जी का जाने दो तुम बात। तो नाम लिया, बोले स्वामी जी उसमें दो तीन बात है हमको कहना है, तो स्वामी जी महाराज ज्ञान का 50 आदमी मेरे को मिलते तो कलयुग के ऊपर मेघ लगा देता मैं, 50 आदमी स्वामी जी महाराज ज्ञान के मिलते। बोले कि ये मेरी बात नहीं मानते हैं, भोगी लोग है, मैं नरकों में जाता तो बहुत जीवों को उद्धार करता। ये शेर जी, मैं नरकों में जाता तो बहुत जीवों को उद्धार हो जाता, ये लोग मानते नहीं, मेरी बात सुनते नहीं, भोगी लोग ही बोले। नरक वाले सुनेंगे, सुनिए ना, नहीं नरक वाले मेरी बात सुनेंगे तो हमें नरकों में चलना तो अच्छा रहे, क्यों वे दुख ये जो सुनेंगे हमारी बात, ये भोग जो नहीं सुनेंगे हमारी बात। शेर जी का तो बहुत प्रयास था, आपको जानते ही हैं। शेर जी बोले मेरा घर का अन्न ऐसा हो खाए उसका कल्याण हो जा। शेर जी तो ऐसे जो उनका दो तीन कर्म योग ज्ञान योग की दो टोली बनाना चाहते थे शेर जी। तीन टोली ये कर्म योग ज्ञान योग की भक्ति हो गए, नहीं बना सका। ये लोग जानते हैं, अपने आगे होकर बोलते नहीं, सब जानते। आज कल ये चाहे प्रेस ले ले मैं, इसे दादा भी ले, गीता भवन से ले ले मैं, बस इनसे कुछ उत्सुक ले ले मैं, आराम ले ले मैं, पैसा बच जाए, यहाँ का काम करते हैं, इन मकानों को काम ले लें, इस जमीन को काम ले लें, यहाँ की वस्तुओं को काम में ले लें, ये दशा हो गई, कितनी पतन की बात है। जहाँ ये संस्था मूल में शेर थी, ये दशा जिसमें क्या हो रहा, क्या हो रहा चाहिए, क्या हो रहा है, अभी भगवान की कृपा है, काम बहुत अच्छा चलता है, त्याग है भीतर भाव, शेर जी मूल में थी ना त्याग, वो त्याग का भाव है, उससे काम चलता है। तो अपना अगर उद्धार चाहते हैं तो परमात्मा की तरफ चलना है, तो परमात्मा की तरफ चलना है, संसार सागर है तो सागर समुद्र में खड़ा होकर ऐसे हाथों उठाएंगे तो डूबेंगे, हाथों से लता से मार देते हैं तिर जाएंगे, इसे लड़ा शुरू कर देंगे तो डूबेंगे। तो अरे भावना अच्छी होनी चाहिए अपनी। घनश्याम जी काम करते, वो अपने दुकान का काम देखते नहीं, इधर काम कहीं बैठे कर रहे, बुजुर्ग थे वो, शरीर बीमार हो गया, हाथ में शक्ति नहीं, तो कलम बांध दिए थे, कलम बांध कर लिखते थे, हाथ पकड़ नहीं सकते सकते। विचित्र विचित्र मूर्तियां थी यार, लेना कुछ नहीं, सब काम करना, ठीक संभालना, एक कौड़ी का संबंध नहीं। भाई जी ने कितना संपादन किया, इतना रहे जिसमें बगीचे में रहने में या गीता प्रिय सी जमीन में रहने में संकोच, गीता प्रिय सी स्थानों में कैसे रहूं। तो भाई जी ने अनुमान प्रसाद जी उद्धार के लिए बद्रीदास जी और शहजादिया के दोनों ने मिलकर के खेदा खरीदा, ये बगीचा खरीद करके हनुमान इस वजह से हमारा बगीचा है, गीता प्रेसा नहीं है। पीछे परिवर्तन हो गया, वो बात अलग है, क्या क्या दशा हो गई, क्या हुई है जगह तो भगवान जाने, परंतु आरंभ ये है। भाई जी कह, मैं संपादक हूँ तो गीता प्रेस के मकान में नहीं रह सकता, इसे कुछ ले नहीं सकता, मैं रोटी भी खा नहीं सकता, पूंजी मेरे पास है नहीं। भाई जी पर धन ज्यादा नहीं था, परंतु धन इतना आता था भाई जी के, ये काम किया जब स्वराज दूसरा के काम किया जब मैं बहुत आता पैसा पास में, जो देते भी थे बहुतों को, परंतु निर्वाह करना अपने अपने जितना है उसी ब्याज से वो निर्वाह करना। एक दफे गोस्वामी जी मेरे से मिलते तब खड़े हो जाते, तो बोला के मैं तो आते टुकड़ा रहा था पड़िया, हाँ 500 रुपया मिलते थे, चार प्राणी थे, पांच दो तो बहना थी, दो वो थे, तीन बहने पहली माँ थी, तो मैं कहूँ आपका टुकड़ा दुनिया को न्याल कर दिया है, यही बोला तो हंसने लग गई। किसी ने कहा भाई जी से गोस्वामी जी का पैसा कम है बढ़ाओ, तो मैं बढ़ाऊंगा, गोस्वामी जी पास रहेगा नहीं, बाबा खर्च करा देगा। नमूने में नमूना, कैसे कैसे व्यक्ति थे, सेठ जी के तो पैसा है भ्रष्टा के समान, भाई जी के है पैसा पेशाब के समान, घनश्याम जी के रेत के समान, हमारे तो भी हमारे तो कपड़ों के लायक मैं काम नहीं करता हूँ, साधु को जैसा होना चाहिए मैं आप लोग क्या कहूँ, निकमा बोलने अब कपड़ा तो रंगा हुआ है ही, पर मैं जैसा चाहता हूँ वैसा जीवन नहीं है। शेर जी कहते थे हमारा प्रेस हम चाहते जैसा बढ़ा नहीं सका, ऐसा प्रेस बढ़ नहीं सका, हम चाहते जैसा प्रेस का अन्न खावे तो मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसा भी मैं चाहते। शेर जी की बात ये लोग माने नहीं महाराज, शेर जी बोले कि भाई पुस्तक का पैसा मत बढ़ाना, तो बोले हमारा लेबर का बढ़ जाएगा, कागज का बढ़ जाएगा, फिर क्या करेंगे, उसकी चिंता आप मत करना मैं करूंगा। बोले टीटागढ़ कंपनी को अपना विरोधी है अंग्रेज थे, उनको भी भगवान निमित्त बना के इतना कागज गिराया सस्ता चला, तो भगवान निमित्त किसी को बना दे, तो जैसे कपड़ा की एक दुकान बनी ऐसे और भी बन सकते, पर ये लोग थोड़ा नीचे उतरते गए, भगवान देखे काम चलाते चलाने दो, पैसा बढ़ाना बहुत विरोध था, पुस्तकों को पैसा नहीं बढ़ाना। ये भी तो ट्रस्ट यही है जिसमें करोड़ों रुपया करोड़ों रुपए करोड़ों उसी सस्ती सस्ती है। एक दफे ईश्वरी बाबू बोले थे कि मेरे को आश्चर्य हो रहा है कि इतना पैसा कमा के कैसे दे रहे हैं, तो फिर भीतर की बात निकली कि भाई हम लोग जो काम करने वाले हैं जो को पैसा खास खास आदमी लेते नहीं है, नौकरों को तो देना ही पड़ता, इसलिए ज्यादा नफा हो रहा। ये बात ईश्वरी बाबू बहुत आश्चर्य किया कि इतना नफा ये कपड़े की दुकान कैसे दे रही है, तो बोले हम लोग 5-5 हजार वाले आदमी लेते नहीं, तभी तो नफा होगा। ये नफा भी है दूजी भी है। अब भाई जी काम करते थे उनकी तनख्वाह कितनी हो सकती है, कल्याण संपादक की शेर जी सब काम करते उनसे कितनी तनख्वाह हो सकती है, रोटी भी घर के खाते हैं प्रेस करते हैं, किस तरह सेवा बन गया प्रेस, तो ये त्याग है इसलिए कल्याण हुए, त्यागात शांति अनंतरम। अब उसे हम खाने लगेंगे तो फिर हमारा उत्थान कैसे होगा, दब जाएगा हम तो फंस जाएंगे। शायद ही विचित्र सी बात है, कई सुनिए नहीं मेरी मत नहीं था। एक कर्मचारी ने कहा कि आप मारवाड़ी हो, आप मारवाड़ियों का पक्ष है, तो भाई अपनी जाति का पक्ष होना तो संभव है, इन्हीं की मैं पक्षपाती हूँ करते झूठ हो जाए कि अपने विचार का पक्ष हुआ करता है लोगों का, ये बस सच्ची बात है। तभी तो महाराज ये पेश है ऐसा कंग्रेस भ्रांश में हम तीर्थ यात्रा में करे तो भरोस में थे तो गंगेश्वरादेवी महाराज जो सूरदास थे बड़े नामी पंडित थे और वेद दर्शनाचार्य वेदों कंठस्थ वेद जैसे कंठस्थ आप गीता कहते हो ना ऐसे वेद कंठस्थ बड़े विद्वान गीता के काशी के वे आश्चर्य करते कि हम पंडित है परंतु इनका गाड़ी नहीं शंखा सहित वेद सब याद। वहां सत्संग में गए तो शेर जी बुलाया फिर वो शेर जी ने गंगेश्वर आदमी ने मेरे सामने सीटों के सामने कहा कि ये वेश जाति का होकर के ना ये पंडित है ना ये ब्राह्मण है ना सन्यासी है इन्होंने जितना काम किया हम साधु होकर के पंडित होकर इतना काम नहीं कर सके एक वेश जाति वाले ऐसा काम किया। आज कौन सा ऐसा दार्शनिक विषय है कौन सा हमारे सनातन धर्म का विषय है जो कल्याण नहीं आया है। कल्याण बहुत विचित्र विचित्र बात है भैया जाते हैं नागरिक सुतो पिपाशा रामायण माता ना वो क्या नाम विद्या का बलाती बला विद्या उसके बारे में आया कि कल्याण आया है कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो नहीं निकला सीधी भाषा में वो किसने काम किया। बाहर में महाराज लोगों की प्रेस प्रति बहुत श्रद्धा है मैं तो हमको मालूम पड़ा माया रोने लग गया हाथ जोड़े कि मेरे को ले चलो गीता प्रेस दिखा दो तो मैं सोचा कि भी टिकट नहीं मिलेगा तो कैसे जाएगी फिर मेरे को गाले बोलेगी तो बोले हम कुछ नहीं बोलेंगी हम मर जाएंगे पर आपको कुछ नहीं बोलेंगे। प्रेस की इतनी श्रद्धा है महाराज 220 आदमी आए मेरे साथ और 5-7 बच्चे भी होंगे और इतनी श्रद्धा से आए हैं बड़ी श्रद्धा है लोगों की अभी दूसरी जगह ज्यादा श्रद्धा तो सीताराम ओंकारनाथ संत थे जिनके कीर्तन निरंतर चलता था साथ में कीर्तन अखंड चलता था आते ही दंडोत करी लंबा पड़ कर दंडोत करी गीता प्रेस को अयोध्या का संग्रह दूस कर गया कितनी पुस्तकें छपती है कितने चित्र छपते हैं कितना दुनिया में सद्भाव पैदा हुआ है इस कलयुग के पतन के समय में कितना उद्धार किया कितना बचाव किया गीता प्रेस ने ऐसा भाव उन लोगों का तो त्याग से होता है तो संसार की संसार तो राग से आसक्ति से स्वार्थ बुद्धि से पतन होता भाव होना चाहिए किस तरह से हमारे सेवा हो जाए कुछ भी किसी अर्थ में सेवा हो जाए तो निहाल हो जाएंगे ऐसा मौका हरे लिए थोड़ी मिलता है। वहाँ बीकानेर में अपने गए रामपाल जी वगैरह बाबू को बोलने के लिए तो बोले के हम तो मालूम नहीं आप स्वामी जी महाराज चल यहाँ जा रहे हैं सब लोग मेरे को मालूम पहले होता दो डब्बा लगा देता पर आप एन भगत पर क्या करूँ मैं एक दिन पहले कहना था स्वामी जी महाराज का मेरे को मालूम नहीं मैं देख यात्री लोग जा रहे हैं कहीं वो आश्चर्य करते है नारायण नारायण नारायण तो बात ये कह रहा था कि एक तरफ संसार है एक तरफ परमात्मा है मन राग और भोग है अस्वार्थ है ये संसार की तरफ चलना है और त्याग और भजन स्मरण है ये परमात्मा की तरफ चलना है ये दो विभाग है तो अपना कल्याण चाहते हो तो सुनो संसार का आश्रय मत हो। क्या कह रहे सुनो भाई सुन क्या कह रहे कहती है कि हमने आपका लेख पढ़ा था इसमें लिखा था कि मन बुद्धि अपने नहीं है ये समझ में नहीं आई कैसे इसकी उपेक्षा करो कैसे करोगे समझाइए इसकी उपेक्षा बताओ अब यही बात बताओ बहुत बढ़िया बात है ये आप लोग ध्यान नहीं करें सुने ये तीसरा ये सातवां अध्याय अभी प्रेस में दे दिया क्या प्रश्न दे दिया है अब छपने वाला है उस बातें आई है ये साफ अब ध्यान दो बात बताओ बच्चे ने पूछा वो सातवें अध्याय में भगवान बहुत खुश हुए मैंने ये बात व्याख्यान कह चुका हूँ मैं, मानो योग वृष्ट की गति के विषय में छठे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया, उस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने योग की बहुत महिमा कही। तपस्वी भी होगी, ज्ञानी भी होगी, मत होगा कर्मी भी साधि भी होगी, तस्माद योगी भगवान योगी ना भी सर्वेशम, जितने योगी जन योगी हरि योगी योगी मंत्र योगी राज योगी मंत्र योगी अनाशत योगी कई हो गए, योग नाम सर्वेशम मदगते अंतरात्मा, मेरे में प्रेम और श्रद्धावान भजते हुआ प्रेम श्रद्धा पूर्व मेरा भजन करता है वो युक्ततम है, सबश्रेष्ठ सब जितने योगी सबसे श्रेष्ठ है, ऐसी बात भगवान ने कही। भगवान ने बात उमड़ी आई, कोई बात कहते हैं ना तो भीतर से प्रवाह आता है, तो भगवान ने सातवां अध्याय में अर्जुन ने नहीं पूछा है, 30 श्लोक है भगवान ने खुद ने अपनी तरफ से कहा, बड़ी महिमा कही। सातवां नौवां है दो में ज्ञान विज्ञान का वर्णन किया भगवान ने, ज्ञान और विज्ञान, तो सातवें में कहा, आठवें अर्जुन ने पूछ लिया तो वो आठवां कहा, नौवें फिर वही शुरू किया, दसवां वही शुरू किया अपनी तरफ से भगवान ने। तो ज्ञान विज्ञान कहते हुए कहते हैं ऐसी बात, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में, बच्चे ने कहा वो पूछ रहा ध्यान देना आप, हजारों मनुष्य में कोई यत्न करता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इसलिए बहुत कम यत्न करते हैं, यतता में भी सिद्धानाम, यत्न करते हुए सिद्ध ज्ञान योगी भक्ति योगी लय योगी हठ योगी राज योगी मंत्र योगी अनसत योगी शुद्ध हो गए, परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए। योगिना भी सर्वेशम मदगति अंदर बता, तो उसे सब श्रेष्ठ है, तो मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित यदि सिद्ध है यदा भी सिद्धा नाम कश्चित माम वेत्य तत्व, तक मेरे को तत्व से कोई एक जानता है, मेरे को तत्व से जानने वाले बहुत कम है, ये भगवान कहता है स्वामी। इसके बाद में चलाया तो प्रकरण चलाया कि भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है। भगवान की जो प्रकृति पुरुष दो है ना, प्रकृति प्रकृति जड़ है परमात्मा चेतन है, तो ये 8 भेदों वाली अपरा प्रकृति है, भूमि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तो ये मन और बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति है। योर परा प्रकृति है जीव भूतम, जीव है वो मेरी परा प्रकृति है, उत्कृष्ट श्रेष्ठ प्रकृति है। तो बताया ये कि 8 प्रकार की भेदों वाली प्रकृति जड़ है, अब 7वां अध्याय दिया है प्रेस में छप जाए तो आप देखना उसको, उसमें लिखा है कोई साधक संजय ने लिखा है, पर उसके बाद जो बातें आई है वो उसमें लिखी है। तो 8 प्रकार की भेद वाली अपरा, अपरा मानो जड़, नाशवान परिवर्तनशील, पृथ्वी है जलता है में, और मन और बुद्धि अहम में परिवर्तन होता है, परिवर्तनशील है ये, और परा प्रकृति है जीव, जीव भूता महाभाव जीव रूप, ये परा प्रकृति मेरी, इसमें परिवर्तन नहीं होता, ये बदलते नहीं, आप आचार करोगे आपका शरीर मन बुद्धि सब में बदला हुआ है, मन आप बदल गए क्या, बचपन में थे आप वही है, आप ही बदल गए, शरीर के बदलने से अपना बदलना मान लेते हैं, आप नहीं बदले हैं, यह सब बदला है, मन बुद्धि इंद्रिया ये सब बदली है, बदलने वाली है, ये नाशवान है क्षणभंगुर है, तो आप नहीं बदलते हो, तो ये परा प्रकृति है जीव भूत माहौल ये धारी जगत, इसने जगत को धारण कर रखा है, इस जीव रूपी प्रकृति ने संसार को धारण कर रखा है। संसार किसकी दृष्टि में है, जीव की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि से मत्ता परतरम नान्यत किंचित, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, भगवान के ज्ञान विज्ञान सत कहूंगा, जिस जानने के बाद में ज्ञातव्य किंचित मात्र भी बाकी जानना नहीं रहेगा, ज्ञातव्य नावशिष्यते जानने लायक कोई बात नहीं रहे, सब जान जाएगा पूरा, क्योंकि मत्ता परतरम नान्यत किंचित जन्म जाएगा, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, फिर मेरे को जान गया फिर जाना क्या बाकी रहा, पूरा जानकार हो जाएगा, उस जानकारी दी गई 8 भेद हमारी अपरा प्रकृति बताया, और परा प्रकृति बताया जीव भूतम, जीव को चेतन है ये, तो जड़ प्रकृति है, वो जड़ प्रकृति में भूमि आप अन्न वायु और खंग ये 5 भूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और मन मन बुद्धि अहम, तो अहम है मन बुद्धि है, मिट्टी के ढेले की तरह है ये, जिस श्रेणी में मिट्टी है, पृथ्वी है, उसी श्रेणी में मन हुआ। अब ध्यान देना सुनो, भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि और अहम, ये आठ भेदों वाली अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति, आप परमात्मा की चेतन प्रकृति, साक्षात आप चेतन परमात्मा के अंश हो और ये सब प्रकृति का अंश है, ये सब जड़ है। तो मन आपका कैसे हुआ? जैसे पृथ्वी आपकी हो तो मन आपका हो, क्या पृथ्वी आपकी है? क्या जड़ आपका है? क्या तेज आपका है? क्या वायु आपका है? क्या आकाश आपका है? इस साथ है खंग मनो बुद्धि अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अपरा। तो पृथ्वी के ढेले के समान है मन और बुद्धि पृथ्वी के ढेले के समान है, इस जाति की है, अपरा प्रकृति है कि नहीं? गीता जानने वाले संजय भाई, खंग मन बुद्धि अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति सदा अपरा इतस्तन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूताम। जीव इज चेतन प्रकृति, तो चेतन का संबंध केवल परमात्मा के साथ है और मन और बुद्धि का संबंध जड़ प्रकृति के साथ है। मार्मिक बात है, मार्मिक गीता की, ध्यान देकर आप लोग सुने, पढ़े लिखे विशेष ध्यान दें। भगवान में मन लगाओ, क्या मन भगवान की जाति का है? क्या आत्मचिंतन करो, क्या आत्म जाति का मन है? जड़ जाति है और आत्मा की चेतन जाति है, क्या परमात्मा चेतन है? क्या मन के कभी मन आ जाएगा, चेतन कब्जे में आ जाएगा मन के? बड़े बड़े दर्शनकारों ने इतना विश्लेषण नहीं किया जितना गीता ने किया। अपरायम, तो ये बच्ची ने पूछा, तो ये क्या है? अपरा प्रकृति, अपरा अपरा प्रकृति, जैसे पृथ्वी आपकी नहीं है ऐसे मन भी आपका नहीं है, बुद्धि भी आपकी नहीं है, अहम मैं ये मैंपन भी आपका नहीं है, आपके साथ मैंपन नहीं है, मैंपन के साथ आप नहीं हो, आप पांचों भूतों से भी आठों से ऊंचे हो। कि हम कैसे माने इस बात को, हम कैसे माने, हमारे समझ में कैसे आवे? तो ध्यान दो आपकी सबकी तीन अवस्था होती है, एक जागृत अवस्था होती है, एक स्वप्न अवस्था होती है, एक सुषुप्ति अवस्था होती है। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्था होती है। जागृत में आपके अहम साथ रहता है, स्वप्न में आपके अहम साथ रहता है, पर गाढ़ नींद में आपके साथ अहम नहीं रहता है, पर आप रहते हो। थोड़ा सा विषय सूक्ष्म है, ध्यान देकर आप लोग सुने। सोन करके उठते हो तो कहते हो कि मैं ऐसी गहरी नींद आई, कुछ भी पता नहीं था, मैंने इसी सुख से सोया, मुझे कुछ पता नहीं था। तो इसे सिद्ध हुआ मन बुद्धि अहंकार आपके साथ नहीं थे, वे अविद्या में लीन हो गए, इंद्रियां साथ में नहीं थी, और आप थे। अगर नहीं थे तो मैं सुख से सोया कैसे? कहा अपने की स्मृति आती है, मैं ऐसा सुख से आने से सोया, कुछ भी होश नहीं, कुछ मेरे को पता नहीं था। अहंकार हो तो पता लगे, मन हो तो पता लगे, बुद्धि हो तो पता लगे, ये सब अविद्या में लीन हो गए, मेरे साथ थे नहीं। तो आप अहंकार से अलग है, ये ख्याल आया कि नहीं? आप अपने स्वरूप से अलग है, अहम मैं हूं, ये मैंपना जो है ये अहंकार पृथ्वी की जाति का है, अपरा प्रकृति पृथ्वी, अपरा प्रकृति का अहम। शंका करो इसमें, किसी भाई के मन में शंका होती तो बोलो, अहम किस जाति का है? जिस जाति की पृथ्वी है, अपरा प्रकृति है, आठ प्रकार की, आपस में भेद है परंतु है तो अपरा प्रकृति एक ही, कनौर है। बड़े बड़े ग्रंथ हमें पंडितों ने नहीं बताया, ये गीता ने बताया। गीता की बहुत विलक्षणता, मैं देखता हूँ बहुत विलक्षणता गीता की, अलग विलक्षणता है। शंका करो इसमें, मन बुद्धि और अहम ये पृथ्वी के ढीले की तरह है, इसमें विलक्षणता है, वो क्रम से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनमें एक एक ही तरफ ऊंचा है। पृथ्वी बहुत स्थूल है, इसमें शब्द स्पर्श पांच विषय रहते हैं और जल में चार रहते हैं, गंध नहीं रहते जल में, पृथ्वी में गंध रहते पांच रहते हैं, जल में चार रहते हैं, तेज में तीन रहते हैं, गंध रहती नहीं, तेज में तेज जो प्रकाश है और अग्नि गंध नहीं रहती इसमें, कुछ वायु है तो वायु में गंध भी नहीं रहती और रूप भी नहीं रहता, जल में स्वाद भी नहीं रहता, जल में स्वाद रहता है, पृथ्वी में पांच रहते हैं, जल में चार रहते हैं, तेज में तीन रहते हैं, वायु में दो रहते हैं, आकाश में एक रहता है, आकाश में शब्द के सिवा कुछ नहीं है, एक शब्द है, क्या स्पर्श कर सकते हो, क्या देख सकते हो, साख सकते हो, तो शब्द स्पर्श रूप रस, स्पर्श रूप रस गंध आकाश में नहीं होते, आकाश में होते हैं वो खंग मन फिर मन में नहीं रहते, आकाश में शब्द रहता है, ये शब्द होता है, ये आकाश से होता है, जहां शब्द होता है आकाश से होता है, शब्द आकाश, शब्द गुण क्यों आकाश हम शब्द रहता है, इसमें शब्द होता है ध्वनियात्मक वर्ण बहुत रहेगा, एक ध्वनि एक ध्वनि एक राम ये शब्द वर्ण, तो ये शब्द रहेगा आकाश में, आकाश से ऊंचा है मन, मन में शब्द नहीं है, मन में बुद्धि अहम ये तीन अंतःकरण है, ये बहिःकरण है, अंतःकरण में पृथ्वी जल तेज आकाश नहीं रहते, शब्द शब्द रूप संबंध नहीं रहते, परंतु विलक्षणता एक है मन की, मन बुद्धि अहंकार की एक विलक्षणता है, वो क्या विलक्षणता है कि ये पांचों विषयों के ऊपर शासन करता है, मन होता है तो शब्द का ज्ञान होता है, मन होता है स्पर्श का ज्ञान होता है, रूप का ज्ञान होता है, रस का ज्ञान होता है, शब्द का ज्ञान होता है, मन नहीं हो तो ज्ञान नहीं होगा, ऐसे खुद ही बैठे आएगा सामने आदमी को पता नहीं लगता, जब मन नहीं हो, मन नहीं होते व्याख्यान सुनते हुए मन और तरह चला गया नहीं सुनोगे आप, तो मन है पांचों पर निग्रह करता है, निग्रह करता है पर मन में निश्चय नहीं है, यूं करेगी यूं करेगी, क्या बात आई वह बात आई कोई तरह आई चलेगी, निश्चय करती है बुद्धि, इंद्रियाणि पराण्या इंद्रिय भय परम मन मन सस्तु परा बुद्धि, बुद्धि हो बुद्धि पर तस्तु बुद्धि आत्मा महान पर महता परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुषा पर पुरुषान्न पर साकाष्ठाशा परा गति तेतरी पुरुष बात है, पुरुष जो चेतन है उससे परा नहीं है, तो पुरुष तो है चेतन, इसके सिवा सब है जड़ है, तो आपको मिला हुआ है आपका रूप नहीं है, मिली हुई चीज मेरी होगी क्या, ये मेरे को मिली क्या मेरी होगी, तख्त पर बैठ गया तो था मेरा हो गया क्या, मन बुद्धि इंद्रियां मिली हुई आपको मिली है, बिछुड़ जाएगी गाढ़ सुषुप्ति के समय आप इनके अभाव का अनुभव करते, मेरे कुछ भी पता नहीं था क्योंकि अहम ही नहीं था उस समय, वो अविद्या में लीन हो गया, नींद में लीन हो जाता है जैसे जल में डूब जाए ना इस तरह से, कैसे लीन हो गया तो बताओ, एक चीज, एक कोई बहन जल भर रही थी तो कुएं में से जल भर रही थी, और जब वो डोरी लेकर के बर्तन फिर लगा बांधती तो उसे झटका लगा तो नथ गिर गई, नथ थी डोरी के साथ झटका लगे कुएं में गिर गई, कुएं पर खड़ी करते ही थी, अब नथ गिर गई तो अब क्या करें, तो किसी पेड़ को दबाया भाई नथ गिर गई से सोने की, तो बहन मैं ला दूंगा, तो वो आया तीन बार डुबकी लगाई तो डुबकी लगा कर बाहर आकर कहता अभी अभी नहीं मिली है, फिर डुबकी लगाई